Абяцаюць нам новы раскошны дом. Абяцаюць нам новы раскошны дом, але тут нам жыць і канаць. Тут, пад кожным навекі здабытым бугром, нашы продкі забітыя спяць. Яны аддалі нам меч і касу, слова з вуснаў цяпер нямых, і нам немагчыма пайсці адсюль і пакінуць са смерцю іх.